tanpa bekal, tiada arah, dipermudah kemewahan dunia, ku terlupa. Oh, dunia, dunia, seakan abadi, ku puja dan ku kejar hingga sombongkan. Hingga ku terlupa.